Барыс Забораў, беларускі мастак, Францыя. Баскабовіч Дэніс, Баскабовіч Міхаіл, Волков Максим, Вогненцев Дмитрий, Вусик Дмитрий, Выскарка Людмила, Вербицкий Владимир, Агава Денис, Гайдук Виталий, Головань Александр.